Yoshlar.com taqdim etadi. Sochlaringni silarda shamol, nega bizni ayirdi farol? Telbalarga o'xshayman go'yo. Yuguraman mana sen tomon, ko'zlaringni ko'ray deb bir bor. Yomg'irlarga aylanar shamol, ko'z oldimda seni vasling bor. Yuragim istar hamon seni ko'rishni bir on, nafasing his etardi. Daryolarga cho'kdi sevgimiz, zulmatlarda qoldik ikkimiz. Nega endi bizlar umidsiz? Ayb menda yo senda, ayrildik biz bir kunda. Ayb menda yo senda, barbod bo'ldi sevgi bir kunda. Ayb menda, ayb senda. Sen songi bor, bugun bo'ldik bizlar endi begona. Seni vasling endi menga begona. Hey bevafo, ketding mendan bugun. Sen songi bor, bugun bo'ldik bizlar endi begona. Seni vasling endi menga begona. Hey bevafo, yuragim istar hamon seni ko'rishni bir on, nafasing his etardi. Daryolarga cho'kdi sevgimiz, zulmatlarda qoldik ikkimiz. Nega endi bizlar umidsiz? Ayb menda yo senda, ayrildik biz bir kunda. Ayb menda yo senda, barbod bo'ldi sevgi bir kunda. Ayb menda, ayb senda. Yoshlar.com.